वायु से उद्दीप्त की हुई अग्नि जल को अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मी के कारण अन्न सब ओर से भली भांति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और रस इन दो भागों में विभक्त होता है। इनमें कीट मल रूप से 12 छिद्रों द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। दो कान, दो नेत्र, दो नासा छिद्र, जीवा, दांत, होंठ, लिंग, गुदा और रोमकूप, ये ही मल निकालने के बाहर मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, पसीने और मल मूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकलता है। हृदय कमल में शरीर की सब नाड़ियां आबद्ध हैं। उनके मुख में प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है। वह बारंबार उस रस से नाड़ियों को भरता रहता है तथा रस से भरी हुई नाड़ियां संपूर्ण देह को तृप्त करती रहती हैं। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है। उस रस के जब दो पाक हो जाते हैं तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मैद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्रायु, स्रायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतु काल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है उस समय वह वायु से प्रेरित हो रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय कारण शरीर युक्त जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिन में कलल के आकार में परिणित हो जाते हैं। फिर 5 रात में ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर, ये 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर, ये सभी कर्मशः संपन्न होते हैं। 3 महीने बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संधियां प्रकट हो जाती हैं। 4 महीनों में कर्मशः अंगुली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 महीनों में मुंह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं। 6 महीनों के भीतर दांतों के मसूड़े, जीवा तथा कानों के छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीनों में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ तथा शरीर की संधियां प्रकट होती हैं। 8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव, केशों सहित पूरा मस्तक तथा अंगों की पृथक पृथक आकृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस मिलता है उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि में जो नाल बंधा होता है उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती रहती है। तदनंतर शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वह दुख सुख का अनुभव करने लगता है। उसे पूर्व जन्म के लिए हुए कर्मों का, यहाँ तक कि निद्रा और शयन आदि का भी स्मरण हो आता है। वह सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया, इस समय अभी अभी जन्म ले रहा हूँ, मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है, अतः इस जन्म में मैं वह कल्याणकारी कार्य करूँगा जिससे मुझे फिर गर्भ में ना आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निर्वृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित हो कर्मवश माता के उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुखों से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु अर्थात जेर के बंधन में बंधकर बहुत दुखी होता और बड़े कष्ट से उसमें रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्व के जल में अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिसका प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग से पकाया जाए, उसी प्रकार गर्व रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदने पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्व में होता है। गर्ववास से बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्व में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार प्राणियों के गर्व जनित दुख का वर्णन किया गया। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्व के अनुरूप कष्ट होता है। जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोल आकार का होता है। स्नायु बंधन से बंधा रहता है। रक्त मांस और वसा से व्याप्त होता है। मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं उसमें जमा रहती हैं। केश रोम और नखों से युक्त तथा रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का यह शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण तथा काल के अग्निमय मुख में स्थित है। इस पर काम और क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। यह भोग की तृष्णा से आतुर विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 360 हड्डियां तथा 500 मांसपेशियां हैं। ऐसा समझना चाहिए यह सब ओर से 3.5 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त है तथा स्थूल सूक्ष्म एवं दृश्य अदृश्य रूप से उतनी ही नाड़ियां भी इसके भीतर फैली हुई हैं। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल पसीने आदि के रूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पित्त 1 कुड़व अर्थात आयुर्वेद के अनुसार 32 तोले का 1 वजन और कफ आधा आड़क होता है अर्थात 4 शेर के लगभग का 1 तोल। वसा 3 पल अर्थात आयुर्वेद के अनुसार 8 तोले का 1 पल होता है। कलल 15 पल, मज्जा उससे 4 गुनी अर्थात 12 पल, वीर्य आधा कुड़व, बल 1/4 कुड़व, मांस पिंड 1000 पल तथा रक्त 100 पल होता है। 4 तोले का 1 पल माना गया है और मूत्र का कोई नियत माप नहीं है। हे राजन, आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने पर ही किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब और पखाने से भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर भी यदि विष्ठा से भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार यह देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है। जिसमें पहुंचकर पंचगव्य और हविष्य आदि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कफ मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। उस अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है?